ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أمي صحيح البخاري قلنا كتاب الغسل أمي بابو دورنا على سنما بخاري صحيح كتاب الغسل أمي أجينا على فلاك عند ما فوتك جمانا على فتا فمي آدم بسم الله الرحمن الرحيم باب الغسل مرة واحدة باب الغسل مرة واحدة باب نبي كمامين عودي كولي نبي جنباكو نبي رمنوكو كاكوشي يتلي وبا وسا جنباكو لا نكان غير رمنوكو نجي عبس رشي يتلي نرم بغارك الله إنا وبي أوسا كنا قابنا الدلوتا حرسان يراني كنا abna dalu ko alsan ne kono kaira ka fo kulila ne ji ke ka yoro be sura shi kile ko be janaba ko wasa hadasna musa ko ismail arsa fula mi buhar na nai amna ga karam ko mina o to ko musa ibn ismail hadasna abdullah kan amas o ya mina muhammad abdul wahid o ba wole abdul wahid at yani huwa ibn ziyad afai ziyad ye عليه من المغامرة وهي أعمشي دبو ولكو سليمان بن مهران ولي أتوي عن سالم بن أبي الجعد أعمشي من المغامرة سالم بن أبي الجعد عن قريب وعن ابن عباس وقال من قريب لا قريب يا من ابن عباس لا لا جنانو علينا أفهم قال ابن عباس كو قلت ميمونة قالت ميمونة كو ميمونة كو نعلا كرام سودا وقال النبي صلى الله عليه وسلم للغسل قال جيسك على كراي ولا ساكرا كاكو وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل عليه كل جيسك على كراي ولا ساكاكو فغسل يديه قال اعتقد فلاكو مرتين أو ثلاثة. يا دمنا عندك أتري فلاكو جنعا أتري فلاكو أكو شنيع فلاول ما شنيع سوا. أكترك أقول دمنا أكونا أتري كفلاو شنيع فلاول ما شنيع سوا. ثم أطلع شمالي. أطلع كجيت أنا كني مولي كادين ما مولو ما. فغسل مذاكيره. هو كسر على لوراكو. نجيت أنا كني مولي. مولي جيدين ما مولو ما كا لوراكو. ثم مسح يده بالارض قتلا قبل ترك دغما اكلن انما مولك قال ورا قال وانا كان مولا ترك دغما ثم مد ما ومن وقف صلاك ادم غري قتلا جيد انونا وغسل وجهه ويديه اصلاك انيراكو اكلن انيراكو قال وانا كاتك فناكو قتان نونا ثم اعاد على جسدي ومن أطلال سرجيتا لا سيسانسا أغاثر أجيبوا أفرقلو فاملا جلنا بواري بابود لن يرين دلا كفو الغسل مارة واحدة سرجيتا لن وفي أماني أطرا جمعين جنباكو ومن جنبار مغانا كو أجيبوا أغا شيكلين دراني فساكو أفادا على جسد إكا أجيبوا أفرقلو ومن أكو ما حق فالا أكو تراك أجيبوا أغا نما حق فالا وبجمنتا وديشن يكليني أبوريتا kuma ma haga fala amma kelen fo amma fala ba fodra ko kai ji bon aka kuma na bugaro la ni ga jme wori e shi kelen ni wala amba fa men na ka fo ni be jana wa ko la ni selji fo lata no bana ne ba fe ka fa ko yoro to ko ji ga ga de la sura shi kelen dron ko be awasa ina fo bugari a fa miati e ni har sai ko no sura da hawala ni ma tani kuma na akelen ga ji ba fa me ka kuma to selji ta ka ba na to ku tura si sintu mako asorla ka jibo famwe ka atlalet manam na sa asorla ka deplacer ka bo ko ni nona ka soro ka sin ko sisan ولا ثم تحول من مكانه فغسل قدميه اكلن عجيبا فامغا برا نونا كتا فورلا كتروكا اسيم ولا شاهد اجما بابولا ودي جناباب سيكا كو كايرو كو سيكلي وباب لا جني واسا وغاري بابو سيكو دي كان الله كا فامي ماندامو من مرض خلاف او تيبي من الرسول نبابوري من بدا بالهلابي او تيبي عند الغسل مؤمن فلالا كولمنا نتو هلاوي اكرا مؤمن فلالا كاكو او تيبي دو يو اوكي والما بارفين كو كالا فلالا كسرا كاكو والما فلالا كاكو فلالي دو ربا لينيغ مؤمن فلالا كاكو كفه كتلا كا بارفين كالا ودي كانا بين امانا نيماما وبنا كاي كو فلالا كتلا كا بارفين كلا هلابو دي كولمنا توي وباولي هلابو منا وكرا نونا بيبريني منامي ومن منام غا كان يامي بيري ودي توي هلابو ومنا نيو هاك ملاك رابولو اباكو وكونانا ومنا غونو ولا بغاري كما دامني هلابي كولي بالا كولي منا نا لوكا ريج مي نونا بيبري منامي ونو دي كودو اها حدثنا عمر بن مسعد بغاري حدثا فلا منا وبابولا أيامنا كشغل منا محمد بن المثنى قال وكو حدثنا أبو عاصم قال يا منا مغامنا وهي أبو عاصم وفنا قامنا هن زلت لا ويا منا قاسمنا أنا عائشة ويا منا عائشة رضي الله عنها قالت عائشة كون قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأت من كلام من كشبا ما إذا اكتسب من الجنابة كنات من الجنباكو ناكم ناجنباكو دا ابي شيء ابا انينو كامنان دا مانو جنباكو جيه ناوي هلاب مناندو وبنا فوي هلاب نيغنا نونو بري مينا نيغنا ما بواري بابو كه من برا بي هلابي ابا انينو كا جيكه هلاب كونو نوي مينا ين كاداما فاعل بتقيه ابمنا كابي تيغتا ني جيتا نا اتغاي ايوا تيغاي كا جيتا نابو تيغاي كيرن كا جيتا فبدا بالشق راسنا ايمن ومن ابي فلوكا كمل كنيا فانكراكو ثم عائشة كسرك انما فانكراكو فقال به من فاسي وفنا قبت لك ابو الفلا فاقا ابو اكملوكا دموي جنبا كو دامناي ناصر سرجي تا كنا نا كتلاك جيبون سان فركلو فام راجلنكا ومن ابو غري حدثان ينا كا بابو لاني كجمع مغم بي فلو نبا فتيكو كفلو كيكو والما كفلو كا بارفان كيلا donc babu tarjamani a donna nyaami doni do ko ba ko era yali mo be fulo ka parfen gila ka sura kiko yali fona be kewa fodo era fo ka fo basro tibu ni te parfen basro ko le bina wara togo kuma chara mai buna jara mi fami ala dro ka mi fran yo ngodi mo be fulo la ka iko basro parfen la be mi bulo ka tla ka parfen kila akuma ka tele nga fami ta oyodi wallahu alam بابو المطبخ والاستنشاق في جنابه نبابي نبارك فو مغفسك داموري كجيدو نونا جنباكو كننا جنباكو كننا ابي جيدو دالا كي داموري كجيدو نون فلانا انا فو سرجي لاك تشغابنا او يغنا بك جنباكو لا امبو فامو ني بابو لا حدثنا عمرو بن حفص بن زياد ادسامنا بابو لا yanangaso ma donna yininge dalwe kaira ka fo bugare ka babula ni miya donna yi sin batu de kala yanaka sokbel de kala upmana kaira ka fo damuri ani jido nuna olukirite wajibe olukirite wajibe donna ya ira ka fo ko bugare ode famu yanno jido nuna ni damuri ne ko kirite wajibe bugare ode famu ya harisanna yani janaba ko konnana iba ga janaba ko ka jide nuna ka jide dala ko te wajibi hadasuna abu al-hafs ibn al-qiyas arsamina na la bukhari ibn aqashagula hafs yani umar ibn hafs ibn al-qiyas qala ufana ko hadathani abi umar ko ya arsamina falani hafs ibn al-qiyas hadathana hawa al-sabr yani a'mashla ne sulaiman ibn mihran قال وكو على حدثنا سالم بن قريب وكان من سالم بن ويامن قريب لا علي بن عباس ويامن ابن عباس لا قال وفنكو حدثنا ميمونة عباس كوكو ميمونة حدثني فعلي قال ميمونة كو على كرم سودلو سببت للنبي صلى الله عليه وسلم قال على كرقة كوريجي سيغاي فأخذ بيمينها يساري قال جيت أنا كني مولا يكاري نما مولا ما فهذا لهما كسرقة كني مولا نما مولا بلا جلهم كنجوا ما في ثم أخذ الفرجة أتلا لنغو تكا كل لكا بانصر لكا اللوراكو ثم قال بيان لحق أصر لكا تكا دا دوما فمسها بطورا كسرقة بولو ترقى بغلا لورا سنة لنغا بان ويا بولو ترقى بغلا katla ga atiga kotuguni summa taqala kasro ga jida adala ka damuguri ka jido anu fanana summa asala wajha atla le bola katla ga nyira ko wa abadu ala rasi katla ga jibo akumuloka summa tanaha asala ga jibo akumuloka ka farakulo to ko minge agora nona asala pala me katla ga asen ko sisan Wunda na kana yani serveti dama falamyan fut biha na maso ngoke ga fari joshi irado go kaya bule ga ji sama sama ka bo ka farla obu na dono yin jati mne buhari ya ira ka fo dam guri jidu na te wajibi e janabala na ni mo mi yake akan kada ka dono benaka bunajar ka fo la fatud bari la ka fo sirji janaba ko konna na ko te wajibi oye jima oye yana qama al ijma ala anna al wudu'a fi ghusl janaba al ghayra wajib dono bana ga ijma an ka ko janaba ko la sirji tala no fe ko te wajibi suna do nga wajibi te bu man sirji fa no fara ko la kara wo ke janaba ko konna na fo bu gare babu kare ngara kama o bara ka fo nay ja ibe sirji ta wal ma ki damu janaba ko konna mi ja ko na ni ma ke fentala kada ka kirete wajibi nga kon be babu yoro yira nga kirete ga wajibi bugare ka babu sigili damuri ni jidu nuna kon nana abe ta abu famu ka tawri sarafe ne babu segina yi babu masjini yadde bi turabi li takuna anqa kuma mugamba bulo terge bola wala sabulo ka sania no babu na fo la wala ko le nga fe ki bulo terge bola wala sa ibtaka ka sania no ka bola hadathna abdullah ibn zubair buhari ni hadatha min mugamna abdullah ibn zubair al-quraydi duwa wala ko humedi ma chamana sanadu cham nana ka fo kala bukhari hadathna humedi ta to fo me ya to nana atto abdullah ibn zubair no babu le tuma chama ko humedi de عليكو حدثنا سفيان قال سيدنا سفيان يعني ابن عيينة سفيان توي فلاي وبي فلاي يعني بقى وقتي بنا يوما ما يام بغير كما جن ما اوري سفيان ابن عيينة قال حدثنا سالم ثم انا فنا قال من ماشي لا من سليمان ابن مهران او يامن سالم نا ابن ابي جعل نو ابو جعل دي سالم ني wadda kwa yi harsha mina kurai bla alibunabas ofana kwa ya mina ibunabas ila alimaimuna oya mina maimuna na anna nabi sallallahu alaihi wasallam ittasala min aljanaba kala kra tun kera ayana ka abin janaba ko fa asala fardahu bi yadi aya laura ko ni abulo ye summa dalaka biha alhamdulillah atlale ngo laura ko la kaya abulo trege kugola kasro ka tiga ko o ko fa kile nga tirge ko wala sala ka ko umuna bo garif la ka bawo le tibo ka yani masjid yaddi bi turabi li takuna anqa mo gamba bo le tirge bo wala ko be ga ku nyi nga ma o de wala sa bo le ga samiya sura tawada wudu wa salat akere nga la wala ko ga ba ko manamna ka bo le tirge ko wala katla ga tiga ko ka bo wala asrla ga sirjita ina fo ibita siri o sirji kire nyo na o sirji leta mamna atlale ngo ko dila pio asala be dile asraga asinko zenaba janaba ko namna sirji ta nofe na sirji ta ga ba ba to sima te sim ko ba bo to labana bumana bisoro ka farakolo tobe ko ka tla ga lama asina bumana bugari fila ka babu si ara ka fo yani ni yi laura ko ka bulo trike bola ubo ke wala sa itika ka sania yi bisoro ka kuli de tugula sisa ko yali ni babu yala be daga janaba mu'mina ika fara ki tuka do mina wana ka jita wa kasrema tuka go krefe ko san tumna ile wa chamana ko rasul ibn mina jinga le ka jika tuka go na fara ka tira go kasro ka jita mina ngono buare ni ngale ke san hal yudkhilul junub yadda fil inai yala be daga janaba to ye ki bulu karu mina wana ka jita wa aha qabla an yansila kasrema tuka go fara yara ubi daga wa iza lam yakun ala yadihi yaqazu ghayr janaba ibn nasr an fodro njana ma kono bila se njana wa noga da makwe ngo okorata ku igulo era nokolino njana wa nyino ko dare imana de bala ma okorata ko noga bitega la kono ma noga foi foi chitega la fodro njana wa bila yal ma be daga iki bulo do jila wa kasri ma minan njana ka ko fulo bogare ini ngale ke babu ina abetla ga sawa ka foka binya ay kuma ga ini ngale nga ka la ine jme abe sawa ti ba si foi tala madama ni noko foi foi ti tegala ni ba ka jina ba ko ni fo la ka ro jila ba shi foi ti la ngani e danga nya ka ko noko ko nbara kana do mina na afiga mina jinga ke tiba ko kare ka fo ngani noko foi ta la ba shi foi ta la ibado mina ngono abna dalu ke asaru yenu sa ba ka bara wa adkhala ibn umar wal bara ibn hazim yadahu fi sahu ko abdullah ibn umar ambala jele mo do sababu le bai ani bara abun azib bo kore sababu la bai ko lu flabe o bolo do jila wu flabe o bolo do jila wala bi asiru asuma tawaddu kasro mutika ko faro ya kare jila dron katla ka trejita donc ça va flabe o to fara ko lu be ake abdullah ibn umar ani bara abun azib ko tega do minango na diretema kasro ma minan jega ko tega ko ni danga ni asro ka fo tega sanu ba si fo te o kelila nini minun fle bugare ake hadisu mu ala kwi amana na sanadi kasunga adam na jonna ibn umar ani bara ula kasra al san nunu wi fa waro de fe o ka kene fana sanadu la nasrala hal nasra bugare ma na sanadi na sanadu kene ma bula fa waro fe ola bugare ake hadisu mu ala kwi ka ga siga jazmu fana porai ay kuma dunu sawadu na kole ni barange ama sanadu fo kapuma ko ne tiga nan fana ka ala ka fo ku yake obara ka wasan du min nanai aka kene siga fo itala ola buwari akati wala ya la ibnu umar wa ibnu abbas basa ibnu umar ibnu abbas ko lu fana mai ka fo bashi bala ima ya tabi mo min al ghusl al janaba ibe ka janaba ko waka tim na jimbe tontuni ga minana ayi mo ka fla fo ko lu ko kote bashi ibnu umar ibnu abbas ibe ka janaba ko palami ngono e ka kuli tola o jido ka bi o mina ngono o toji nogo ate nogo do jina jinga sanu halo bela parce que ça va fla fra ko lishima ka poko o bashi ola bugara ka babu na kijigi da sabo ka bara de ka no ye aga salafu ni ay babu to da yali bugam se ki itiga do mina ngono jina bata wa ka jita asra mi tika go krefe nasro nogo ti bodela funa tro dro jina bari bila nga nogo fo ti bodela yali obse ka ke wa ni ngalike okmana sababu ni anyo wanaka kasa kule to wafo Abdullah ibn Umar ani Bara ibn Azib kulu tega do ga sirji la kasru ma munan jinga ko tega ko katla ga fa ibn Umar fana ibn Abbas uluko jana ma kula we jana ma kula kumana jimme tuni mina wono okmana ko bashite fana kajila manuni asaru ye unna fa ro fe minte bugare ko na ye asaru nunu fana o ga kene kada ga asaru do bala noy ibn Umar tay kitab min nana noy we sunnat o kitab to sunna li sayyid ibn mansur wo nana ye sanu ka kana bukhari ko nana ka ga mu ala kuy tan yoro re musannaf li abd razzaq ka nana ye fana baraka foko o fana sanadu ka kana ka daga bukhari ake hadithu mu ala kuy siga jazmi barau ta fana nana ramna musannaf li ibn abi shayba o fana nana ye o fana ka kana حدثنا عبد الله بن مسلم ابغارك لنا اغا دلوك حدثا موقوف نونو يمين دانا صحابه ولا قال غفني تيغدو مينا غنو kaji ta ka sarama ko krefe fro ni no ta la basi fo ta la bedara ayo fo katla ka mi fora ka iko tola iga ko luji bi ke minango no obmana basi to fanana aye obeda sabola abna ni harsa marfu do fanai obsega famu ofana kono no ikra re ka barai ayo fola mo gamina sanadla abdullah ibn maslamata haddathana ofana ko kaya mina mo gamina قيامنا أفلاه لا قيامنا كاسمنا قيامنا عائشة لا عائشة كم كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد عائشة قال إن الله كراب ميجي أغاكو نيوغان فهم من أكلي منا ياي جنبا بنينا أبينا بو دبلو دو جي كنا وتسيقا جي نغو دوما تختلف أيدينا فيه كو بلو بي فنيوغان من أغنى بلو بي فنيوغان دو جي تاك ممنا سو دو بلو بورا daba ta wasra do bolo bora donc chogo chogo mo gafla jole mina ngone na ka ba ko nyo fa jena ba kola ji gon na ji mina ngone se ka fa ko tola do wala jele mo fa nyola ali kele re ta ko no ma te kib se ge kishi go ji te ji mina ngone o mo na go sa ba no go ba shita la wa dalu fle ad sala ka ila ka foko e ba shita la don bin mara ko ya ne to ko Aisha ka ali na la kara ko me jega jena ba ko nyo fa minan kele ngono utega be fo nyongo minan ngono ni wada yi drajo kala wa tal taki ko kuma na ku bulo nyongo sala minan ngono nga dono go o ziada ni faranga ni ko idrajo o farla hal sa nga o te adoi hal nasro adona ka tawo do kono nga idrajo do hal sa yi adote hadathana musaddad هل سمعنا نوكا فبغاري أمن المسدد لا قال عليكم حدثنا حمار بن هشام كيا من حمار لا ويا من هشام نا نوي اوروا دي انا ابي هشام كيا من فلا اوروا ابن زبير انا عائشة ويا من عائشة لا قال عائشة كون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كثيرا تكرنا من شباما يتسر من الجنابة غسل يده كوني على غراك من جنابك وكوا عتركو yan abin mina jin ga tira ko folo don ala kara tuboke o ai sabo ta fo ka folo gulu kare mina ngono bara ka fo sabo ku gulu mina ngono ka surma tira ko kare fe dan ania na wasro tira ka sanu ob makra ta min fara be munira ibasro ni ai ka fo no bi tira la ob mana be itira ko folo ka sro ka do mina ngono bari a fara ngo nga ta asaruni al samarfu ni ai ka fo dan ania na no bi tira la ibe mina njina ki tika ko folo ka sura ga adu mina ngono ngani ya ka fon ngo fona tala ibse ka do mina ngono ka jita ka sura ima mina njina ki tika ko folo do ngo koro ya abebe daga kada ka ke tuka ka hadathana abu walid hada sawara min na babu kono bugari abin abu walid la oko hadathana shuba ko uye hadisa min shuba la uya min abu bakr la bun hafs ويا من اورولا نوح زبير دين انا عائشه ويا من عائشه لا عائشه كون كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابه من جنابه كو علينا على كراك مي جيغا كو نيوغان فمي نان كلي غونو كاسرو جنابا بو بلا جيلنا مي جيغا كو نيوغان فمي نان كلي غونو جنابا بو فلا بلا فنا وانا عبد الرحمن القاسم انا سين ناصر ورا فولكم متابا amna mugamna drahman ibn qasim ukamna fala ufuna mna sala misla ina fa kuma kili nyugona dena joni yamna aisha la urwa odi yamna aisha la ya mugam yamna na abdurrahman fanu qasim ye ufuna nya fa de ni abdurrahman be fa sala ka fo mutabaa be do mutaba ni yamne aisha la ni france kina ka amne aisha la be fa ngadi ya ni kuma maka akulo galya ولامي من فامي اني فنانا ودي مغوب سيغا اني موسوب سيغا كو نيوغان في كيلين ادولا فنا بوغاري انا باب مي غونو اكو تولا ني جي جينا مينا غونو باشي فويتالا اوتي جي نغو باب تفريغ الغسل مع الوضوء كرسا كيلين ميد حدثنا ابو الوليد حدثنا ابو الوليد أنمنا أبو الوليد لا حدثنا شعبة حدثنا شعبة وكان من شعبة لا أن عبد الله بن حفص أن عبد الله بن عبد الله بن جبر كنا نحن شعبة فيه هيك أصحابي فيه قدامه عن عبد الله بن عبد الله بن جابر عن عبد الله بن عبد الله بن جابر شبك يا من المغامنا وي عبد الله أفافنا عبد الله وفنا فاي جابر قال عليكم سمعت أنس بن مالك يقول قال يا من أنس بن مالك لا أنس بن مالك كو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل من شبه أتون كرا المرأة من النساء أنا أمسودو يغتسلان من إناء واحد كنت مجيكا كون يغن فهمنا كلين كوننا زاد مسلم هل سيدنا مسلم من عليه رضا فقو فراغا نبغر مانوي واحد عليا أن نمكم غسرا في واحد عن شوبة كويا من الشوبة لا من الجنابة كو يمين فراغا واحد يمين فقا فراغا كوبي كولي من يمين كلين ونكو جنبا كولي تلو كو فراغا يندنا مغم غمانا واحد muslim kono kala kala na musodok me ko nyoko fami na gele ngono na lain ci me janaba ko babu tamrihi al-ghusl wal-wudu'i ne babu ye ni ba jira ka fo siljiri janaba ko bi se ka fara ka wonyo na ka doko ko fe ka tla ka to dafa obse ka ge kula obse ka ke silji fonana ka silji ta sisa ka to isema ko sa fe ka tla ka isenko walma ka janaba yoro ko ko fe ka tla ka atoko don a be se ka kafla bela o uska mani bonuma buar nani asaro doye kam nana abdullah ibn umar la kuma bela jere mo kalama sahaba do anna wa ghasala qadamayhi kale asinku bare man jafa qulu sirji ra jale ngo fe pu asrla ka asinku asirji ta ka banka to to asima ko sa fe ka tla ka asinku na riwa da lamu ta kono ka ku misula asiri ta sugula ka to ta sin anana misirla ka soroga ka kufu masa ka do misirla ka soroga sin sugula asiri de ta sugu kono na amasin ku anana se misiri dala wakati mina sorla ga ase sabaran ba sina kufu go masa ka soroga do ka sin bo bugare ga babula no ale sugu mala kula ya bore min yaude kai senko wa soro sirji yara be jaraka bo don okora a senko ka soro ga siri wa soro sirji tarabulo ka me fo otun jaraka bo ola bore babu la ka fo tafrikh al ghusl wal wudu janaba ko do sirji da be se ka fara kora ka doke ko fe ka to dafa o bisaka ga janaba la o bisaka ke sirji la bore fle ka wodi babu sibiti hadathana muhammad bin maqul bo hal masala na donno fara nyonga la kosebe donno ka kuma chara do ka be ben do ka tibe donno do ko na fo rabi'a ani malik imam malik oli ko ni mo gomi nyinana ko tab se kanya ngani tugu ko serji be tnye serji ta sa na banga to ti se nyinana ka se ho ko fe akli nyaka ko fe ntola me ni tugu do ko kuma na ko serji be tnye o e imam malik ka kuma na donno do be na to ibrahim na khayi ali ko do ka be daga chugo bela na ijabi abe ko fosi ibise ka fe nto mi nga cha sin ko fe ba ko go fo itala ase dai man ubud lo sa ba ka bara dira ni sa ba ya ke ka ni fe ba la sa ba ta ke o ye na kai ka kuma yi bo ko fe tuguni me na kai ko ka be be mi na ko jana ba ko da be be wala nga ka ti be sirji dira ibise ka fa no ko jana ba la ko fe ka toku me sirji la ka ti be wala parce que muna ni ayelo fa igun maru yera mi na ka minta ke o kraj me silji o la lo ka be daga silji la nga kate daga e ko lila ibn al munzir aleko ko mo mo no bay sa ka dan fara ka bo e ko lila ni e ko li fara ka bo nyogona mun be haga do fala ka fona kuma me na atinya yera ye ifa me ko sa fosi franchen ko no katla ga sego ko ba sala me na wati nyana ko silji be tnya mun ba a dan fala tan ko te so bai parce ni bunu marta la je o franche ko nga jan su la fo misri dala mun ba dan a franche si gala ka fo kana te ni haga nga ko o te dan lukmai tahawi ko mi a to ga ni mani asaru la le ko chogodi o mana ko ni silji ta ka toto fanda no jara ko di fo itala ka bebe ka yoro ko asro ka sili e tahawi ka kumai abako mi buare bo de sira kan ay babu dilanga kasigo de kan tafrige rusul wal gudo don jana wa ko do serji do bisaka be faraka bonyona bunu maraka hadisa wala dalwe a nana mwata kɔnɔ cogoya min na bɔgɔri y'a kɛ mɔgɔ ala ko ye a ka sahibu kɔnɔ a ye siriji ta sugu la ka na misiri la ka sɔrɔ ka a sen ko walima ka sen masa ka sɔrɔ ka segi a bɔra k'a fɔ basi foyi tɛ a kɛli la bɔgɔri nani halisa min ye n'a b'o i tintigo fana kan parseke bɔgɔri ninnu mɔgɔ kekumaw don u bɛ fɛn dɔ sɔgɔbɛ halisa kɔnɔ mɛ kɛnɛ kan i t'a ye joona senibato o kɔrɔ ye ka fɛn dɔ sɔgɔbɛ halisa la k'a labɔ mɛ mɔgɔw t'a ye joona o de la a bɛ teliya ka sagabaw ka baara o kuma min jɛlen bɛ k'o yira fɔlɔfɔlɔ a bɛ halisa sagabaw ka baara na halisa marifu ɲɛ ka da yɔrɔ kan n'olu ka baara ye fɛn min jɛya n'o fɛn ma jɛya halisa kɔnɔ a b'olu ka baara bila ɲɛfɛ i ka hakili ka se ka don yɔrɔ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ka ni halisa min hali n'a ye man di halisa in kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'a pɔnye sɔrɔ joona ka se k'a faamuya o de filɛ k'a minɛ muhamadu bin mahbub la o fana ko k'a minɛ abdulwahidu la o ko k'a minɛ amash la o y'a minɛ salim na n'o y'a bu jaadi den ye o y'a minɛ kurayb la o ye buna abbas ka jɔn kan hɔrɔnyalen don o y'a minɛ buna abbas la o ko ko maimuna ko k'ale ye ji sigi alakira ɲɛ a ka taa ko muso bɛ taa ji sigi cɛ ɲɛ ɲɛgɛn na ka t'i ko kɔnɔ ŋa dafa o tumana k'a ye ji bɔn a tɛgɛ fila kan k'a y'a tɛgɛ fila ko siɲɛ fila walima ko siɲɛ saba de a sɔrɔla ka kinibolo kɛ ka ji di numanbolo ma ka sɔrɔ ka lawura ko a tilalen ko lawura ko la a bolo terike duguma bɔgɔ la i n'a fɔ an tɛmɛna karisa la cogoya min na ka taa muguri ka sɔrɔ ka ji don a nun na ka tila k'a ɲɛda ko ka tila k'a tɛgɛ fila fana ka na nɔngɔn na ka tila k'a kunkolo masaya siɲɛ saba ka sɔrɔ ka ji bɔn farikolo tɔ bɛɛ kan seliji bannen kɔ tumana min na a tilalen seliji la ji bɔn farikolo fan bɛɛ lajɛlen kan a sɔrɔla ka bɔ a nɔ na sisan ka sɔrɔ ka sen fila ko o b'a ra k'a fɔ furancɛ donna seliji ni ɲɔgɔn cɛ seliji yɔrɔ bɛɛ kora k'a dan sira la ka kori dafa ka tila ka seliji tɔ dafa sisan buhari filɛ ka faamu sɔgɔbɛ nin cogo na ni halisa kɔnɔ buhari ye babu dilan ka fɔ jɛnɛba ko ani seliji a bɛɛ bɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na i bɛ se ka dɔ kɛ ka tɔ to kɔfɛla la o bɛ bɛn i n'a fɔ a ye dalilu kɛ fɔlɔfɔlɔ ibnu umar ka hadisa ye walima asaru ye ale ye seliji ta sugu la buhari yɛrɛ na cogoya min na k'a y'a yaani a ye tɔgɔ di a sen ko seliji jalen kɔfɛ ale y'a fɔ ten de a y'a sen ko seliji jalen kɔfɛ a nana shafi ka kitabu la cogoya min na ali umu shafi y'a na mɔgɔ min ka sira fɛ imam maliki a n'a sanadu ye maliki de ka sira fɛ o tumana ko ibnu umar a ye seliji ta sugu la buhari ma o bɛ detaye k'a tɔ to sen na a nana misiri da la wagati min na a y'a sen masaya ka sɔrɔ ka don misiri la ka seli dɔnna ko komi buhari ma arisan in bɛɛ detaye a y'a surunya ibnu umar ye a sen ko seliji jalen kɔfɛ a y'o dɔrɔn de fɔ nka seliji tara yɔrɔ a m'o o ɲɛfɔ o dun nana shafi ka kuma na ali umu a bɛ sɔrɔ hali muwatta fana kɔnɔ komi buhari ka laɲini ye min ye walima buhari ka laada ye min ye halisa min bɛ yen n'a nana maana ye a bɛ kuma kɔrɔ fɔ kasɔrɔ a ma kuma yɛrɛ lafizu fɔ kuma faamuya a b'o yira kasɔrɔ a m'a fɔ cogo kɛ n'a ko na asaru la dɔrɔn a b'a dan ni jumɛn ye sigatu tamiri wa yuzukar u y'a fɔ ko i munumari ye nin kɛ parce que ale y'a maana fɔ a m'a lafizu fɔ n'a tun y'a fɔra cogo min n'a tun y'a ɲɛfɔ ten a kun tɛ yuzukar fɔ a la a m'a fɔ ibnu umar y'a kɛ tan a tun t'a fɔ u y'a fɔ ko ibnu umar y'a kɛ tan a ka arisomala ko ninnu a dɔw bɛna nin sira fɛ n'a bɛna nin kumakan min ye kuma kɔrɔ ye o fana a bɛna n'a ye sigatu tamiri la k'a fɔ ko karisa y'a kɛ tan nka n'a ye kuma in fɔ a fɔcogo ɲuman na a b'a fɔ karisa y'a kɛ tan ka kɛ siga jazimi ye an b'o fana faamuya halisa nin na. Babu kura wa. ne babu ye nimi min jira mɔgɔ min bɛ kinibolo kɛ ka ji ta k'a di numanbolo ma koli kɔnɔna na i n'a fɔ an tɛmɛna kuma min kan arisa tɔ ninnu kɔnɔ n'i bɛ lawura ko i bɛ a kɔ ni jumɛn numanbolo jumɛn bɛ na ji d'a ma kinibolo ka yira k'a fɔ o fana ye fɛn sabatilen ye arisa kelen buhari b'a ta ka segin yɔrɔ duuru walima yɔrɔ wɔɔrɔ walima ka ca n'o ye a b'o kɛ mun kama n'a sɔrɔ faamu kelen bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ a b'o faamuya in ta kɔfɛ babu ye arisa in na ni faamu fila yɛrɛ b'a kɔnɔ a b'olu faamu bɛɛ ta kelen kelen k'o bɛɛ sigi sigi ka arisa in lasegin ni arisa in seginna a ka ca nka a b'a bɛ na ni faamu kura ye o faamu kura in fana bɛ sɔrɔ arisa kɔnɔ a b'a kɛ ten de hali ni faamu ta bɛ arisa kɔnɔ a bɛ arisa in lasegin faamu o faamu b'a kɔnɔ k'o bɛɛ kɛ babu ye nin babu filɛ nin ye ka taa ni arisa kelen ye faamu wɛrɛ min b'a kɔnɔ a b'o fana kɛ babu ye tuguni ka na ni arisa kelen ye a b'a kɛ ten ka taga hadis yaani inamal amal biniyat a bɛ na ni fɔ yɔrɔ wolonwula a b'a bɛ na babu kura parce que munna a bolo o bɛɛ bɛ se ka faamu arisa kelen kɔnɔ arisa kelen kɔnɔ nafa caman de bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ a b'o bɛɛ de kɛ babu ye arisa min na tɛmɛna a kan o kelen de bɛna segin yan tuguni a b'a fɔ mɔgɔ min bɛ ji ta ni kinibolo ye ka numanbolo kɛ ka lawura kɔ a bɛ na ni arisa kelen bɔra min na o de k'a dalilu ye fana. a y'a minɛ mɔgɔ min ka sira fɛ musa bin ismaeil o ko ko y'a minɛ abu awana la o fana ko y'a minɛ ahamas la o y'a minɛ salim bunabilijad la o y'a minɛ kureb la bunabas ka jɔnkan hɔrɔnyalen don o ko y'a minɛ matigi la bunabas o ko a y'a minɛ alakira muso la maimuna binti alharis maimuna ko ko ale ala kɛra ka koliji sigi a ye walasa a ka taa kɔ wasatari tun ka tila ka fini dɔ ta k'a jɔ yani a ɲɛma k'a sutura n'a ye i n'a fɔ misali la sisan ni kɔnte da la ka fini dɔ ta k'a jɔ da la ale yɛrɛ k'i jɔ n'a ye k'a sutura n'a ye a kɛ to k'a fɔ a muso de ye nin kɛ n'a bɛ yɔrɔ min na sisan ni ɲɛgɛn da ni koko tɛ yen ka fini ta k'i jɔ n'a ye walasa k'a sutura k'ale yɛrɛ y'o kɛ. a ka jɔ ni fini awɔ. ko a ji tana kinibolo ye k'a bɔ numanbolo kan. o kumana k'a lawura ko siɲɛ kelen walima siɲɛ fila. Sulemani ko ne arisa in lakalibaga dɔ ye. k'ale hakili t'a la n'a ye siɲɛ saba de fɔ koli la walima a ye hakɛ min fɔ. o kumana yanni laɲini jumɛn a ye minɛn de jɛngɛ fɔlɔ k'a tɛgɛ k'o ye siɲɛ fila walima siɲɛ saba. Sulemani ko k'ale hakili t'a la min de fɔra fila walima saba. Sulemani jɔn ni Ahamasi o de y'o fɔ. a taara ka ji ta ni kinibolo sisan k'a di numanbolo de ma. ka sɔrɔ ka lawura ko. ka sɔrɔ k'a bolo tereke duguma bɔgɔ la. walima a ko k'a tereke kogo la de. ka sɔrɔ ka ji kɛ k'a da muguri. ka ji don a nun na. ka sɔrɔ k'a ɲɛda ko. ka tila ka tɛgɛ fila fana ko. ka sɔrɔ ka kunkolo ko. ka sɔrɔ ka ji bɔn a farikolo yɔrɔ tɔw kan sisan. ka sɔrɔ ka bɔ a nun na. ka sɔrɔ ka sen fila ko. k'ale ye finikolon d'a ma k'an bɛ musuwari de ma walima sɛrɛbɛti ma ale y'o d'a ma. o tumana k'a ye a yira tamasiyɛn yira n'a bolo ye. k'ale t'a ɲini k'a yɛrɛ jɔsi ni fini ye i n'a fɔ sɛrɛbɛti ye a ma sɔn k'a yɛrɛ jɔsi n'a ye. donc bakari ye baabu kɛ jumɛn ye mɔgɔ bɛ ji ta kinibolo la k'a di numanbolo ma ka lawura kɔ o fana bɛ faamuya halisa kelen kɔnɔna na. o tuma ni an tɛmɛna kuma dɔ fana kan o ɲɔgɔn na bi yan a tɔgɔ di sɛrɛbɛti dira a ma jaraba ko bannen nka a ma sɔn ka a yɛrɛ jɔsi n'a ye yiriwa dɔ nana k'a bolo kɛ ka ji furanfuran ka bɔ a la. donc n'aw b'a jira k'a fɔ k'a kɔrɔ tɛ k'a fɔ sɛrɛbɛti jɔsili ti bɛn nka a t'o jira nin b'a jira de k'a fɔ k'a bɛ bɛn ni aw y'a d'a ma a bɛ deli k'a jɔsi n'a ye de o tɛ ni aw y'a d'a ma o kɔrɔ ye a bɛ deli k'a jɔsi n'a ye de bɛ faamuya halisa in kɔnɔ. dɔ bɛ se ka o faamu teliya la k'a fɔ k'i b'a sɔrɔ ne jɛnɛba k'i man ka jɔsi sɛrɛbɛti la o tɛ faamuya kɔnɔ ni aw y'a d'a ma dɔrɔn o b'a jira k'a fɔ a bɛ deli k'a kɛ de. n bɛ se ka to tan nin baabu kura in a kuma ka ca dɔɔni ou bien baabu kura tɛ dɛ o de ye an ka fɛn baasi t'a la ka faamuya ɲuman d'a ma ala ka dɔ wɛrɛ ta yira an na an b'a to tan baabu min bɛ daminɛ sisan n'an k'an b'a daminɛ a kuma ka ca dɔɔni. abina tigasira la alaka dogon ko la yirana wa assalamu alaikum